nie było prostsze. Desmoxan. Już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Euro prezentuje niecodzienne oferty na Dzień Dziecka. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład iPhone 6S, pamięć 32 giga za 1199 zł. Taniej o 200 zł. Nie czekaj. Liczba produktów ograniczona. I dodatkowo 0 raty aż do 50 rat. RRSO 0%. Łap okazję na Dzień Dziecka w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Zdrowia zarekomenduje możliwość organizowania wesel do 50 osób. Pomoc dla lotnisk zapowiada resort infrastruktury, a zwiększenie kar za znieważanie policjantów, szef MSWiA. Zgodę na organizację wesel do 50 osób zarekomenduje Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń epidemicznych. Wiceminister Janusz Cieszyński powiedział, że sytuacja w kraju poprawiła się na tyle, że możliwa jest taka decyzja. Trwają przygotowania do tego, aby decyzję ogłosić przy kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu odmrażania zarekomenduje zgodę na organizację wesel do 50 uczestników. Nie dotyczy to osób oczywiście z obsługi. Wiceminister podkreślił, że przyjęcia weselne będą musiały odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dokładne wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego. No bo trzeba mieć na uwadze fakt, że przynajmniej na początku te wesela będą się jednak w pewien sposób różniły od tego, co znaliśmy do tej pory. Nad tymi wytycznymi pracuje główny inspektor sanitarny. Decyzja w tej sprawie może być ogłoszona już w przyszłym tygodniu. Barbara Góra, Polskie Radio. Sędziowie kandydujący na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie złożyli jeszcze oświadczeń i nie odpowiadali na pytania. Trwa zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Jak mówił Krzysztof Rączka, przed dalszymi pracami konieczne jest oczyszczenie przedpola. Nie można dalej procedować, jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości powołania komisji skrutacyjnej. Przypomnę, komisji powołanej jednoosobowo przez pana poprzednika. Sędzia Paweł Czubik apelował o właściwe zachowanie i zachowanie standardów. Nie składaliśmy żadnych wniosków o wyłączenie sędziów jakiejś izby, o wyłączenie sędziów. W sumie nie robimy tego, my sobie zdajemy sprawę, jesteśmy poważnymi ludźmi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy jakoś funkcjonować wspólnie w tym środowisku. I to jest rzecz, co do której powinniśmy jednak chyba się w tym momencie porozumieć. Przewodniczący obradom Aleksander Stępkowski rozpatrzył część wniosków formalnych. Obrady zgromadzenia z przerwami trwają od 8 maja. Na stanowisko pierwszego prezesa zgodziło się kandydować 10 sędziów wyłonionych w tajnym głosowaniu. Pomoc dla lotnisk, które ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o ponad 142 miliony złotych. Resort przygotował kilka rozwiązań do utrzymania płynności finansowej portów lotniczych. Program obejmie 14 lotnisk, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. Mechanizmy będą polegać m.in. na 3-miesięcznym dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Pojawi się też możliwość późniejszego opłacenia należności podatkowej, rozłożenia zaległego podatku na ratę, a także możliwość niższych zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT. Resort chce też umożliwić odroczenie do końca czerwca tego roku płatności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, na których w dużej części przypadków ulokowane są porty lotnicze. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zwiększenie kar za znieważenie funkcjonariuszy zapowiada MSWiA. Minister Mariusz Kamiński zapowiedział, że nie można dopuścić do bezkarności osób, które atakują policjantów. Czy też czynnych napaści na policjantów. Uważamy, że kary w tym zakresie są zbyt małe i będziemy prowadzili działania zmierzające do podwyższenia kar. W ostatnich dniach na terenie województwa łódzkiego zatrzymano dwie osoby, które groziły policjantom z Komendy Stołecznej. Z krytyką niektórych środowisk i polityków opozycji spotkała się sobotnia interwencja policji podczas protestów w Warszawie. 12 lat więzienia grozi trzem biznesmenom z Gdyni. CBA zatrzymało ich pod zarzutem korupcji. Zdaniem śledczych mężczyźni wręczyli łapówkę pracownikowi Urzędu Skarbowego. 125 tysięcy złotych i dwa samochody. To kolejny wątek w sprawie afery korupcyjnej w gdyńskim fiskusie, mówi prokurator Marzena Muklewicz. W grudniu 2018 roku zatrzymano pracownika Urzędu Skarbowego, wobec którego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zarzuty w sprawie usłyszeli również dwaj przedsiębiorcy, którzy wystawiali fikcyjne faktury na łączną kwotę ponad 1 300 000 zł. W stosunku do dwóch podejrzanych prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz może padać jedynie na wschodzie, w innych regionach pogodnie. W nocy od zachodu nadciągną deszczowe chmury i jutro będzie już padać w całej Polsce. Noc jeszcze zimna, szczególnie na wschodzie, od minus 4 stopni w Małopolsce do minus 2 na Mazowszu. Teraz na termometrach od 13 w Suwałkach do 20 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Plebiscyt Nieprzeciętni 2020. Wyłoniliśmy 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2020. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl, gdzie czekamy na Państwa głosy do 14 czerwca. Dla osób, które wezmą udział w głosowaniu i najciekawiej uzasadnią swój wybór, mamy nagrody. Cyfrowe radia DAB+, do słuchania Czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% lub trzeci 40% lub czwarty 70% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Grafitowa lodówka Samsung za 1649 po rabacie 90% za 170 zł i dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W Tesco czekają na Ciebie doskonałe okazje i niskie ceny. Teraz łopatka wieprzowa tylko 10,99 za kilogram i czekolada Milka 300 gramów 7,99. W Tesco. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga! Tania sobota znowu w Lidlu. A w tę sobotę kurczak marki Rzeźnik Tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Płyn do pukania Silan 13,49 za 111 prań. Oraz polska młoda kapusta 50% taniej, 1,99 zł za sztukę. Bo to tania sobota w Lidlu. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Co nie? teraz w MediaMarkt. Za telewizor Panasonic 4K HDR 10+ z technologią Dolby Atmos zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 400 zł. A za zestaw dozabudowy Whirlpool, płytę indukcyjną z polem FlexiCook i czarny piekarnik z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 2498 zł, oszczędzając 200 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 14, więc jeszcze mamy mniej więcej 50 minut na spełnienie Państwa muzycznych zamówień w muzycznej poczcie UKF. A przy okazji przypominam o istnieniu strony aplikacji na telefony komórkowe, aplikacji Polskie Radio. Tam wszystkie programy nasze, a także archiwalne rzeczy, więc warto zajrzeć. A my czekamy na kolejne zamówienia. UKF @polskieradio.pl. Słuchacz od zawsze z Wrocławia pisze, proszę o follow me, follow you, grupy Genesis, I bardzo Państwa wszystkich trójce pozdrawiam. Trzymajcie się i wytrwajcie. Muzyczna poczta UKF. Genesis. UKF @polskieradio.pl.

Kid in Town i grupa The Eagles. UKF Małpa Polski Radio.pl. No jeszcze tak z pół godzinki mamy na Państwa zamówienia. Teraz będzie Nirvana i Come As You Are. Pan Artur z Osnabrück pisze: słucham Was od małego i zawsze będę wspominać wakacje u babci w latach 80. i 90. KFMOPA.polskiRadio.pl. Pani Kasia i Łukasz piszą, że w tym tygodniu mają trzecią rocznicę ślubu, a utworem przewodnim była piosenka Z Tobą chcę oglądać świat. Z Tobą chcę oglądać świat. Wśród wysokich wtedy to wszystko to, co widzę, czuję. Naprawdę jest, kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. Z Tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrzy,

sticks to writing songs in a wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. To był Mark Knopfler. A teraz kolejna propozycja od Państwa o krótszą wersję nagrania grupy Archive Again. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? Again. Am I still in your head? Me down. If I was to walk away from you. Thank you. To grupa Archive. Pan Sebastian z Myszkowa wspomina 90 lata, między innymi zespół No Limits i piosenkę On the River. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please, simply say, but you will never come back. Stay on the river, on the river bank. On the river bank. Stay, I gotta stay on the riverbank. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Please, simply stay, but you will never, never come back. So I will stay on the river, on the river bank. This garden, this river will always remind me of you. So I chose to stay, just wishing dreams of our love will come true. Stay, I gotta stay. On the River. Po godzinie 15 spotka się z Państwem Kuba Strzyżkowski, także zapraszam w jego imieniu już w tej chwili. Na koniec na prośbie pana Romana z Opola będzie zespół Budgie i The Parents. Pan Roman pozdrawia wszystkich w studiu i przed głośnikami. No, Parents, Budgie w dużym fragmencie. cause you got school on Monday. Put my trust in God. Who is he? I know not what. Something mommy said to me one Sunday.